dlaşkă să-i iubim, Doamne, totdeauna atunci cu lumea și veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, în viața noastră, slavă ție! Cel ce întrește s-a născut și ne este s-a rugat pentru noastră mântuire. Hristos, adevărat, Dumnezeu, nostru, pentru rugăciune, prea curată, mai și sarnă de Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, care Sfântului cu Dumnezeu, Părintele nostru, Nicodim, ce sunt și acel lucrăm cu Dumnezeu, care a pomenit o săvârșim. Ale celui întru Sfânt, Părintele nostru, Ioan Gărdar, Patriarul Constantinopol, la de Sfânt, să vreți să dumnezești, Părinții Achim și Ana și Mântele tuturor Sfinților. Să ne mireați, să ne mireați pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-te noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl și cu rugă și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, iată cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au împlinit 9 luni de zile de la Buna Vestire, când Maica Domnului a fost vestită de Sfântul Înger că ea va fi cea care va aduce pe lume pe Mesia. Iată că nașterea Domnului s-a făcut și anul acesta și cu ajutorul lui Dumnezeu și noi am fost prezenți cât am putut, fiecare din noi să aducem această jertfă de laudă împreună cu toată crena de îngeri, de păstori, de magi, după puterile noastre, lăudând venirea în lume a celuia ce ne-a mântuit și ne-a scos din gheara morții. De mii de ani de zile, Dumnezeu, ca un bun, ca un cunoscător al păsurilor omului, a necasurilor lui, a primit prin Sfinții Proroci acea mânghiere că va veni Mânghietorul, va veni un de lemnul milostivirii, va veni Cel ce va lega rănile și le va vindeca, va veni Cel ce va omorî moartea și va redeschide Edenul. Ca orice om care cu înfrigurare așteaptă ceva de mare preț, și parcă timpul se lungește anormal pe măsură ce întârzie să vină ceea ce așteaptă, așa întreaga omenire care începea să-L înțeleagă pe Dumnezeu că El a făcut cerul și pământul și nu zeii antichității, aștepta pe cel mult promis, adică pe Mesia. Dumnezeu, de-a lungul miilor de ani, după scop, după timp, după loc, a semănat câte un proroc care a prorocit fiecare după cum a fost insuflat de Duhul Sfânt. Prorocul Isaia avea să spună că iată, semn se va da vouă, fecioară va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel, ceea ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Prorocul Daniel avea să spună că după 70 de săptămâni de ani va veni Muntele Milostivirii. Și așa fiecare dintre proroci însuflați de Duhul Sfânt trebuiau să spună că va veni Mântuitorul. Deci nimeni din lume la judecată nu va putea să spună că nu a știut că s-a născut Mesia și că a venit și că l-aștepte pe altul. Dacă adunăm toate prorociile și le tâlcuim, găsim cu o gingășie foarte mare locul, timpul și felul în care se va naște Mântuitorul. Până și locul a fost prorocit prin prorocul care zice și tu, Bitlăiene, cu nimic nu te veni, pogorând vechima micând de Domnul Iude, locul unde s-a născut Mântuitorul a fost Bitlăiem care se tâmpuiește casa Tâinii. Pentru aceasta, acest nume era dat cu mult timp înainte, fiindcă Mântuitorul era pâinea cea nouă. Era acea pâine care noi astăzi o slujim și prin darul Duhului Sfânt se transformă în trupul Domnului Iisus Hristos, Cel ce s-a răstignit pe cruce pentru noi. Dar fiindcă în timpul acelea împăratul de la Roma a dat un edict, o poruncă, un decret ca toți iudeii să se adune în locul lor de baștină de unde se trăgeau din seminția lor. Această poruncă trebuia ca să fie împlinită de fiecare evreu, fiindcă ei erau sub stăpânirea romană și trebuia să dea cezarului ceea cezarului. Sfântul Iosif, împreună cu Fecioara Maria, plecându-se din seminția lui Iuda, logodiți fiind și ea fiind încregată cu de la Duhul Sfânt cu pruncă în vântece, trebuia să împlinească porunca cezarului. Cu greu este unei femei însărcinate și mai ales aproape să nască ca să călătorească. Dar de aici desprindem cât de mult cinstea porunca împăratului, fiindcă el era pus de la Dumnezeu, chiar împărat păzând fiind. Dar fiind oameni și fiind sub stăpânirea romană, trebuia ca să împlinească această poruncă care nu era împotriva lui Dumnezeu. Deci menționez că omul, indiferent de ce poruncă va primi de la cezar, de la împărat, trebuie să o împlinească. Numai dacă este împotriva lui Dumnezeu, aceea nu mai este de împlinit. Adică să te oprească să vii la biserică, să te oprească să nu te închini, să te oprească să nu postești, de acum încep un război cu cezarul. Dar fiindcă trebuia să meargă să se înscrie, după porunca cezarului, în cetatea Bitlăiemului, că acela era pământul seminției iudei, nu Iscariotanul, și unul din cei 12 patriarhi, închipuiți-vi-l pe bătrânul Iosif peste 80 de ani, împreună cu Fecioara Maria, pe un măgăruș, mergând până în cetatea Bitlăiemului. Ajuns acolo, iată că s-a primit și vremea ca pruncul din pântecele Fecioare să vadă lumina zilei. Și fiindcă evreii timpul aceluia erau închingați în patii, în păcate, a mijlocit Dumnezeu ca să fie atât de sus și orb la venirea pe lumea lui Iisus Hristos, încât că nu s-au milostivit să primească pe această fecioară ostenită de atâta drum într-o casă de om. Și dacă nimeni nu a găsit atâtea bunăvoire, iată că ea s-a dus și s-a sărășit într-o creștere în Bitlăiem. Acolo l-a născut pe Iisus Hristos fără greu. Și acolo, dacă nu a fost moașă, cum este de obicei la orice om care se naște, a fost ea singură, probabil lucrându-și din hainele ei să îngălească pe frunte. Iarnă fiind, nu avea căldură și a suflat două animale, un afin și un pou, care și aceia au fost aduși de bătrânul Iosif. A ținut pentru a-l folosi de transport pentru Fecioara Maria și boul ca să-l vândă bătrânul Iosif în Vitlăiem să plătească daștile cetarului. O poveste atât de frumoasă și neputremurăm câtă smerenie a putut să-mi juce Dumnezeu și să se smerească Dumnezeu pentru noi oameni. Că noi facem întotdeauna mofturi și căutăm tot ce e mai bun, căutăm tot ce e mai luxos, căutăm tot ce ne încurcă trupește, pe care suflătește, este tot mort, sau aproape mort. Deci iată că vine Dumnezeu din înaltul cerului, ia trupul în chip smerit pe pământ, se naște în smerenia nașterii omului, că toți ne smerim, ne naștem în chip smerit și avea să trăiască în același chip smerit. Mai mult decât atâta, pruncul era urmărit de moarte, nu de un oarecare de tâlhar, ci chiar de Irod, care era regele iudeii în timpul acelia. Dar cum întotdeauna când omul doarme, omul este indolent și nesimțit la niște lucruri dumnezeiești, Dumnezeu suplinește cu oamenii lui, caz la suflet, fiind nevoitor. Și acolo unde este loc bine și îngerul, așa s-a întâmplat și în peștera din Vitlăiem. Dacă toți oamenii din Vitlăiem dormeau și care știau că va veni Mesia, Dumnezeu a găsit trei păstori care nu l-așteptau pe Mesia și nici nu știau despre venirea lui pe pământ. Erau niște incuri, niște analfabeti. Dar iată că aceia sunt de fază cu oile lor noaptea, i-a trezit Dumnezeu prin Îngerul Său și lor li s-a vestit să mergeți în peștere, că acolo vi s-a născut boul împărat. Închipuiți-vă câtă cinste pe acei trei păstori. Oameni simpli care nici nu știau despre Dumnezeu sunt vestiți nu de om, ci de înger, că s-a născut Mesia. Aceia simbolizau sau aveau să simbolizeze pe seantă zile toată ceata apostolilor, care au fost îndumnezeiți de Duhul Sfânt și au mers în toată lumea și au semănat biserici, episcopii, preoți, episcopi și au păstorit oile lui Israel. Și dacă filozofii, timpul acelia de sorginte iudee, judaică, înțelepții care știau buchea cărții a Bibliei, dormeau și așteptau pe un alt Mesia trupesc, Dumnezeu a scos pe alții care habar nu aveau de Dumnezeu, habar nu aveau de prorocii și mai mult decât atâta, erau îmbâlsiți de filozofie păgână idolatră, trei magi din Persia. Acelora le-a descoperit ziditorul cerului și a pământului o stea care călătorea pe cer și nu se stingea nici ziua, când se sting toate stelele, călătorea în sens invers celorlalte stele. Și ei, fiindcă erau astronomi și filozofi, atâta înțelepciune le-a dat Dumnezeu și o trăire sufletească străină față de cum au avut-o până atunci, încât că s-au lăsat duși de acea stea până în pământul Palestinei. Că Persia, Babilonul, acolo unde a fost și Adam și Eden, unde a fost Adam și Eva, unde a fost Raiul și s-a ridicat de pe pământ, este spre apus, spre nord, față de Palestina. Și ei trebuiau să călătorească după acea stea. Și când oboseau, steaua se oprea și ei făceau copac. Și când voiau să meargă, steaua călătorea înaintea lor. Deci nu au avut un ghid după care să meargă mii de kilometri, ci o simplă stea. Dar acea stea, iubiți credincioși, s-a văzut că nu este ceva firesc cum sunt stelele. Că nimeni nu a văzut o stea stând pe loc și apoi iar mergând și mai mult decât atâta, când au ajuns la peștera unde s-a născut Hristos, steaua a intrat în peștere. Și acolo au văzut-o de acum mică, mică ca o luminiță care strălucea fața pruncului Iisus. O stea este imensă pe cer. Deci era ceva anormal ce se întâmpla pentru magi. Aceasta nu era decât Îngerul lui Dumnezeu care s-a arătat în acest chip după înțelepciunea lor, ei fiind cititori în stele. Păstorii aceia, trei la număr fie, le-a venit Îngerul și le-a vestit, iar ei au crezut că vestea care au auzit-o este adevărată și s-au dus în peștere și l-au văzut pe pruncul nou născut și s-au închinat și au strălucit de bucurie că este cu adevărat Dumnezeu. Magii când au venit în peștere și au văzut aceste minuni împlinite, au scos din creștile lor aur, smintă și argint și tămâie. Fiecare din ei a dat darul acestui trunchi cu închinăciunea cuvenită. Aur s-a dat că pruncul este ca un împărat, tămâie i-a adus ca dar, ca unui Dumnezeu, și smirne i-a dat celălalt mal ca unui muritor. Spune Sfânta Istorie că cei trei magi nu l-au văzut pe pruncul nou născut în același chip. Unul l-a văzut strunt, altul l-a văzut un bărbat la 30 de ani și al treilea l-a văzut un tărcânt încărântit de vreme. Deci primul i s-a arătat ca un trunc, așa era, nou născut în Fecioara Maria. Celuilalt la vârsta de 30 de ani, vârstă la care va pleca la propovăduința Împărăției lui Dumnezeu. Și ca unul bătrân i s-a arătat chipul Dumnezeirii, adică este Dumnezeu în viață. Deci iată tainele lui Dumnezeu cum se descopere nu acelora ce așteaptă sau alargă după. Dar Dumnezeu nu este nebun ca omul. Că omul fals face aceste lucruri pe interesul lui materiale după cum a făcut Anania și Safira. Căutând să cumpere darul Sfinților Apostoli cu toată averea lor. Și Dumnezeu se sălășluiește cu darul său în inima smerită și umilită cu Sfârșitele cu tare. Așadar, dacă Iisus Hristos s-a născut nu în portire și visor, ci în sofeșteră, Maica Domnului a călătorit nu în ceva luxor, ci cu un măgăruș care este cel mai smerit dintre animale. Și Și nu a fost sălășluită undeva într-un spital, în sos, ci într-o simplă peșteră. Cred că toate acestea ne îndeamnă pe noi la nașterea cea de-a doua, adică cea spirituală duhovnicească care se naște de prin smerenie. Nimic nu rodește mai frumos, mai dăinuitor, mai veșnic ca smerenia. Mândria întotdeauna omoară tot ceea ce naște smerenia. Pentru aceasta și Domnul Hristos a venit pe pământ, împărat Dumnezeu, și s-a născut ca să ne învețe ceea ce este smerenia, că păcatul se naște întotdeauna din mândrie. Nu există om care să fie smerit și ispit în colcăiala păcatului. Dacă vreți ca să vă îmbrăcați într-o flacoșă, într-o armură, într-un scut al necăderii, îmbrăcați-vă întâi în smerenie. Smerenia te înconjoară în acea flamită, în acea portiră, aș putea să spun, într-o haină de lumină, unde diavolul nu se poate atinge de tine să te ispească în nocirea păcatului. Iar dacă astăzi te-ai mângrit, așteaptă-ți mâine smerenia de la Dumnezeu. Iar dacă te-ai smerit, nu aștepta înălțarea, că știe Dumnezeu cum să facă acest lucru. Păcatul vine întotdeauna din înălțarea minții. Și vă dau dovadă că evreii care erau la timpul acela mândri de atâta cultură biblică, iată cum i-a adormit Dumnezeu și i-a izbit în atâta nesimțire, încât că nu au putut pricepe că s-au împlinit timpul când să vină Mesia. Irod care se zântuiește minte de piele, iată, rege fiind, dacă el nu cugeta cele dumnezeiește și alerga după cele trupești, încorsetat fiind de haina mândriei, nu numai că nu a putut să priceapă că s-au împlinit scripturile, ci urmărea și sufletul pruncului, după cum a spus prorocul și cum a spus și evanghelistul de astăzi. Că i-a spus când au venit magii la el să caute unde s-a născut Prințul Iisus, rege al poporului Israel, acesta viclean fiind, le spune magilor: duceți-vă în Vitleem și dacă îl găsiți, închinați-vă și veniți și îmi spuneți și mie ca să mă duc și eu să mă închin. Lucru care era viclean din zic în mintea lui. Dar acei magi au fost vestiți de Sfântul Înger ca să nu se mai ducă pe la Ierod, ci pe altă cale să meargă la țara lor, ca să nu afle Ierod de nașterea pruncului locului fix. Și întotdeauna Dumnezeu lucrează împotriva firii păguboate trupești. Dacă ești viclean, te lasă Dumnezeu în vicleniile minții tale și faci niște lucruri de care mai târziu, dacă mai trăiești, îți va fi rușine și creață. Și aproape că nu le recunoști că sunt faptele tale. Închipuiți-vă ce înseamnă o minte de piele, adică o minte care este goală în gândire dumnezeiască. Că după ce Ierod a văzut că a fost înșelat în magi, că pe altă cale au plecat în țara lor și nu a venit să investească unde s-a născut pruncul Iisus, de așa furie s-a umplut încât că a trimis armată în pământul Vitleemului și au omorât 14.000 de prunci nevinovați. Iată păcatul unui om ce naște, sânge nevinovat. L-am condeat istoria ca pe un oribil criminal. Cu ce erau vinovați acei prunci? Dar el a gândit că pruncii de 2 ani mai jos, omorâți fiind, s-ar putea să fie printre ei și pruncul Iisus. Deci victima lui rog. Iubiți credincioși, dacă reactualizăm acea pildă de mult întâmplată printre noi, ar trebui să îmbrăcăm acea haină a smereniei cei ce căutăm să ne mântuim. Smeriți-vă înainte de a lua o decizie. Smerește-te înainte de a rosti un cuvânt. Smerește-ți gândurile, smerește-ți trupul. Că dacă nu smerești astăzi nici mâine, nici pe mâine, atunci te îmbracă satana într-o haină a mântuirii și te face un rob. Că și erou și tot locuitorii Bitlăiemului și a Ierusalimului, timpul aceluia, a fost robii frângătiei ale nebirii minții lor. Cum vedem și în ziua de astăzi? Oamenii manipulați de cei mai obsceni, de cei mai găunoși oameni. Este suficient un papițoi pus undeva și jucându-și arta lui de comedian să-i ducă în prostia minții pe majoritatea. Depinde unde este pus. Orică-i pus în dealul patriarhiei, orică-i pus la marginea societății, primindu-și rolul, îi duce în colcăiala păcatului și în moartea veșnică pe toți oamenii. Dacă cei trei păstori simpli fiind erau curați în inima lor și nu urmăreau murdăria păcatului și a mândriei, îi vedem cum s-au înnobilat cu vestirea de către Înger că s-a născut Hristos. Oare nu ne trebuie de învățătură ce înseamnă smerenie? Nu neapărat că să fim și noi ca aceia, să nu știm să citim sau să paștem ori. Ce a arătat Dumnezeu că omului smerit se arată în minunile sale. Smeriți-vă la timp. Și acest cuvânt îl spun pentru tot și pentru toate. Că în momentul când te smerești și lucrezi ceva cu smerenie, atunci și Dumnezeu vine cu viteazul. Iar dacă pleci cu propria ta forță, mândrindu-te în sine că totul este al tău și că vei reuși, deja din succesul îți este foarte aproape. Magii nu știau de Dumnezeu, dar câtă cinste le-a dat Dumnezeu, încât că lor li s-a vestit că s-a născut regele, împăratul Dumnezeu, Mesia. Așadar, din această pildă, fiecare din noi putem pricepe ce înseamnă să fii smerit, că și Dumnezeu s-a smerit pentru noi oameni. Și dacă lucrezi smerit, atunci acela este lucru durabil și stă pentru veșnicie. Când faci o casă omului, cel mai smerit lucru din casă este temelie. Ea nu se laudă niciodată, este călcată în picioare. Și altele se înalță și își flutură vântul, nasul în vânt, mândrindu-se. Dar dacă îi cade smerenia temeliei, totul cade în cinste. Puneți-vă smerenia temelia frumosului palat care durează veșnicie, mântuirea noastră și de care nu se atinge diavolul niciodată. Că diavolul este apogeul mântuirii. ca cel ce sămânță și steapă între picioarele lui și în ființa lui, acela este ucenicul diavolului și nu durează mult și va cădea în cinsta lui. Deci, completez acest cuvânt, iubiți credincioși, cel care vrea să sporească în viața duhovnicească și tot în lucrul mâinilor lui, osteneala vieții lui duhovnicești, dacă vrea să o aibă în veșnicie, să o îmbrace în haina smereniei, că nimic nu o poate atinge. Hristos s-a născut în peștere și nu într-o casă de naștere. N-au venit regi ca să-i cânte, ci să-l slăbească. Și au venit păstorii și a venit cerul, arătând că El este Dumnezeu care a venit pe pământ. Adică au venit și au cântat slavă cu cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bune întoiri. Cuvânt care și noi îl cântăm când ne adunăm la frumoasă răspunsă cinsta lui Dumnezeu și la Sfântul Lui. Lui Dumnezeu să-i dăm tot ce mai curat în noi, să-i dăm slavă și cinste, deci amin. Amin.